Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Canlı yayındayız. Melis Behlil'in ardından My Brightest Time'ın son albümünden bir parça dinledik sizlere. Reaching Through the Other Side ismini taşıyordu bu parça ve şimdi programın en başında duyurmuş olduğumuz söyleşimizin içerisindeyiz. Selim Feyzioğlu ve Güray Özkay bizlerle beraber. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. 18-20 Kasım tarihlerinde Adasanat'ta yer alacak olan Değiş Dokuş sergisini şimdiden konuşmak istedik. Biz bir süredir konuşuyorduk zaten. Bunu bir de mikrofonların ardında yapalım istedik. Epey ilginç bir fikirden yola çıkmış. Kafa karıştırıcı bir iş. Üç mimarın nasıl diyeyim ortaya attığı bir fikirden galiba ortaya çıkmış. Bunu zaten size soracağım. Değiş Dokuş nedir? Oradan başlayalım. Para kullanılmadığını biliyoruz içerisinde. Ama siz niye durduğunuz yerde böyle bir fikirle ortaya çıktınız onu da merak etmekteyim. Şimdi bu aslında sıfırdan bizim oluşturduğumuz bir fikir değil. Yani Belçika'da yaşarken ben orada bir yere gittim ve hani birkaç seneden beri yapılan bir sergiymiş aslında. Ve bunun hani asıl başlangıcı 70'li yıllarda Belçika'daki sanatçıların aralarında değiş tokuş yapması. Hani aralarında kendi eserlerini değişiyorlardı. Hani başka insanlarda da değil sadece sanatçı arasında olan bir olaydı. Sonra bir şekilde gelişti. Ve ben bu sergilerde gezdikten sonra işte İstanbul'a geldim. Güray'la tanıştım ve hani ona bir gün anlatmaya başladım. İşte böyle bir şey var. Hani çok eğlenceli falan ama hani öylesine anlatıyordum ben açıkçası. Sonra birden Güray hani iyi yapalım o zaman dedi. Ve bir şekilde başladı. Girişimci. Evet. Evet ama bu sanatçılar arasında kalmayacak. Bu sefer daha geniş bir kitleye. Aynen öyle. Evet. Evet burada önemli olan kısım galiba şeyin değiş tokuşta hani... Kriterin nasıl diyeyim hani para yok ve orada değer denen şey esasında tam olarak sanatçının kendi belirlediği bir şey oluyor. Bu çok aynen büyük öyle. Bir şey aslında. Karşılaştırmayı değerlendirmeyi gözetleyen kişi olarak hiçbir şekilde yapamayacağınız bir açık artırma var aslında. Evet. Eserin etrafında böyle yapışkanlı kağıtlara yazılmış teklifler olacak sergi boyunca. Para harç her şey kabul görüyor. Tabii ki parayı temsil eden çok bariz işte çek senet gibi şeyler de hariç. Bu bir bisiklet de olabilir, bir hizmet olabilir, işte bir evcil hayvan olabilir. Ve değerini karşılaştırabilecek tek kişi sanatçının kendisi. Evet. O da bize çok renkli, çok eğlenceli geliyor. Neden para olmuyor peki? Aslında amaç şu. Siz... Bizim hazırladığımız sergi tanıtım dosyasında bir bölüm var. Bu sergi ne işe yarayacak diye. Orada şunu anlatıyoruz. Siz toplum olarak istediğiniz kadar iyi sanatçı yetiştirin. O sanatçıları kucaklayacak, takdir edecek bir de kitle oluşturmadığınız sürece hiçbir anlamı yok sanatçı yetiştiriyor olmanın. Onların kıymetini başkası biliveriyor. Şimdi belli bir sanat çevresi zaten var. O insanlar sergilere gidiyorlar, bazıları koleksiyonerler, bazıları koleksiyoner olmanın gerektirdiği gelir grubuna dahil. Onlar zaten varlar. Bunu genişletmek için işin içinden işin en zor bileşenini parayı çıkartmak yapılabilecek en mantıklı şey. Cebinde bir tabloya verecek yüzlerce binlerce lirası olmamasına rağmen kendi çok değer verdiği bir şeyi o sanat eseri karşılığında verebilecek bir sürü insan olduğunu düşünüyoruz, umuyoruz. Önümüzdeki hafta göreceğiz ne kadar var. Evet, bu aslında çok da nasıl olacağı, yani niteliği çok öngörülemeyen bir kitleye oynuyorsunuz aslında değil mi? Aynen öyle. Öyle bir durumda var. Yani henüz varlığından çok emin olmadığımız, oluşturmaya çalıştığımız bir kitleye oynuyoruz. Evet. Peki sanatçının işini vermeme şansı var mı? Tabii. Var. Tabii ki. Yani teklifleri tatmin edici bulmuyorsa... Yapacak bir şey yok. İşinin başarısızlığıyla da hiç bir ilgisi olmayacak. Sadece denk gelmiyor. Aynen öyle. Evet. Sanatçılar açısından çok avantajlı bir durum. Evet. Peki kaç sanatçı var oralardan? Birazcık teknik detaylardan bahsedelim. Bir kere bu hafta sonu değil, önümüzdeki hafta sonu. Onu da söylemek lazım. Kafa karışmasın. 18-20 Kasım'da Adasanat'ta. Adasanat'ta İstiklal Caddesi'nde. Aznavur'un en üst katı. Evet, Aznavur Pasajı'nın en üst katındayız. Şu anda davet ettiğimiz ve kesinleşmiş 32 sanatçımız var. Son ana kadar hakkımızı saklı tutarak kendimiz de birer iş koymayı düşünüyoruz. Dediğim gibi ona herhalde son gün karar vereceğiz. Ama 32 sanatçımız var. Evet. Bir şeylerden bahsedeceğim ama o zaman şey direkt yönlendirme gibi olacak galiba. Sıkıntı olur mu? Yani şöyle çeşitlerinden bahsedebiliriz. Evet. Resim, fotoğraf, illüstrasyon, seramik, heykel. Bir tane de endüstriyel tasarımcımız var. Ağırlık fotoğraf ve illüstrasyonda diyebilirim evet. ama. Evet. Peki şahsi bir soru sormak istiyorum. Bir mimar ve iç mimar olarak. Bu hani dediniz ya takdir edilmeme meselesi. Bu gerçekten hayatınızda reelle bir karşılığı olan bir dert olduğunu çıkarımını yapsam şu anda hazır buradayken yapayım da bari siz hayır deyin. O ancak güzel bir tesadüf olur yani bizim sergimizle bunun hiçbir alakası yok. Ama çok güzel ve çok büyük bir tesadüf çünkü hiç takdir edilmeyen bir meslek grubunda olduğumuzu söyleyebilirim. Yani. Mimarlar olarak. Tabii. Altı üstü bir şey çizen adamlarız. Peki 18-21 dedik. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? 3 günlük olduğunu söyleyelim. Bu arada istersen nasıl işleyecek? Cuma akşamı açılıyor sergi. Ve post-itler olacak eserlerin yanında. Post-itler olacak. Orayı anlatalım. Evet. Yeri gelmişken hemen post-it'e bir defa teşekkür edelim. Çünkü post-it ürünlerini bize sağladılar. Sağ olsunlar. Ziyaretçiler sergi salonuna geliyorlar. Bütün eserler yerleştirilmiş durumda. Gezip sahip olmak isteyecekleri eserleri seçiyorlar. Bizim etrafa dağıtmış olduğumuz post-it ve kalemleri alıp o eser karşılığında ne verebileceklerini yazıp duvara yapıştırıyorlar. Bu 3 gün boyunca sürüyor. Biz 3. günün sonunda bir envanter çıkartıp sanatçıya sunuyoruz. Senin eserine gelen teklifler budur diye. Sanatçı da bir gün içerisinde bir karar veriyor. Eserimi şuna karşılığında veririm veya hiçbirini beğenmedim diye. Biz hemen teklifi verenle tekrar iletişim kuruyoruz. Ve bir sonraki hafta yani 25'i cumartesi yine Ada Sanat'ta değiş tokuş işlemi gerçekleşiyor. Teklif ettiğiniz şeyi getirin, sanat eserinizi gelin alın diye. Hizmet veya çok büyük taşınması çok zor nesneler için de doğrudan iletişim bilgilerini paylaştıracağız sanatçıyla ziyaretçi arasında. Evet, burada 3 kişi de tabii sanatçıyla izleyen arasında iletişim sağlayacak. Aynen öyle. Siz de öyle yapacaksınız. Evet, şeyi de merak ediyorum aslında. Bir saniye. Şu anda kafamdan uçtu tam olarak neyi merak ettiğim. Birazcık lafı dolandırarak toplamaya çalışıyorum. Evet, sanırım bununla yetinebiliriz ama öyle düşünüyorum. Evet. Canlı en nihayetinde oluyor. Evet, tabii. Biz size teşekkür edelim. Evet. Bütün duyurularımızda zaten... Duyuru demişken evet soru aklıma geldi. Şu anda hani dinleyip de merak eden kitlenin ötesinde nasıl duyuruldu, nerelere duyuruldu, kimler orada olacak diye böyle bir öngörünüz olabilir mi? Ha, o kimler? Hiç yok. Yok kesinlikle. Yani eş dost mutlaka orada olacak ama... Çok çeşitli yerlere gitti aslında. E-mail yoluyla bayağı bir şey yaptık. Sonra bütün hani internette bayağı bir sitede hani... Daha çok internet üzerinden işledi her şey aslında. Yani sosyal medyayı mümkün olduğunca yoğun kullanmaya çalışıyoruz. Bir blogumuz var şu anda. Onu da belirtelim. Değiştokuşsergi.tumblr.com'a girerse dinleyenler. Sergi gününe kadar her gün iki sanatçımızın eski işlerinden örneklerle sanatçıları tanıtıyoruz. Sanatçı listesi de tabii. Sanatçı listesi de yavaş yavaş orada oluşuyor. Bir yayınlanmış tek sanatçı listesi koymadık hiçbir yere. Bir şeyi de düzeltmek isterim. Onların hepsi sanatçıların daha önce yapmış olduğu işler. Sergide bambaşka şeyler görecek gelenler. Bir yandan tabii ki basına duyuruldu. Ve de çok mutlu olduk. Bizim hiç duyurmadığımız yerlerden de bu iş duyulmaya başlandı. Bir takım web sitelerinde görüyoruz. Evet. İşin en güzel yanı bazı sanatçılardan sergiye katılım başvuruları gelmeye başladı. Aynı o da güzel, evet. Belli bir hedef tutturduğumuza ikna etti bizi. Yer açıyorsunuz tabii değil mi yeni gelenlere de? Açmıyoruz. Çok üzülerek açmıyoruz ama sergi organizasyonu geçmiş olan insanlar değiliz. Biz 3 tane mimarız. Heves ettik. Böyle bir işe soyunduk. Sürekli olması gibi bir arzumuz var. Seneye bir değiş dokuş 2012 yapmak aklımızın bir köşesinde var. Ama bu birincisinde yutabileceğimiz kadar lokma ısıralım. 32 sanatçı zaten başa çıkması zor büyüklükte bir kitle. Mekanın büyüklüğü, işlerin işin zaten çok ciddi bir lojistik kısmı var. O yüzden çok üzülerek yeni gelenleri inşallah seneye diyelim. Reddettik. Canınız sağ olsun. Evet, zaten bir şekilde yani 18 Kasım'dan itibaren görülecek bunun devam edip edemeyeceği. Aynen, umarız öyle. Eder seneye. Şimdi 3 gün esasında bir sergi için epey kısa bir süre olduğu için bir yandan da onun sosyal medyada, çeşitli mecralarda insanlar tarafından duyulmuş olması da önemli. Hani biz de bir şekilde bu konuda katkı sağlayabiliyorsak şu an çok seviniriz. Evet, biraz önceki konusuna da belki geri dönecek olursak, hani kimler gelecek diye. Sonuçta açılışta bir şekilde anlayacağız sanırım kimlerin geleceğini. Umarız sanatçılarla iletişime geçebilecek, daha direkt bir yol bulabilecek sanat severler de sizin Değiş Dokuş serginize uğrar diyelim. İnşallah. Ama ilginç bir demografik çıkacak zannediyorum o sergiden. Evet. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Uçkay ve Selim Feyzioğlu bizle beraberdi. 18'inde sergi Ada Sanat'ta. Onu da söyleyelim. Son bir parçayla bu ilk bir saate de kapayalım, siz de stüdyodayken anons edelim. The Mask'tan Lucid Dream'le kapıyoruz.